Porcelany? Wyspę gdzieś na oceanie? Wielkie sprawy czasem wymagają nietypowych rozwiązań i wtedy z pomocą przychodzi pożyczka nietypowa w Alior Banku. Nietypowa, bo im wyższa kwota pożyczki, tym niższe oprocentowanie. Szczegóły na stronie aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,79%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocja pożyczka nietypowa trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Trwa pościg za mężczyznami, którzy rano w Białymstoku porwali 3-letnią dziewczynkę i jej matkę. Pierwszy pacjent w Polsce, któremu wszczepiono sztuczne serce, wyszedł ze szpitala. Synoptycy znów ostrzegają przed wichurami. Jutro siła wiatru osiągnie nawet 100 km na godzinę. Blokady i kontrole na drogach, powiadomione służby graniczne i zdjęcie upublicznione w mediach. Po raz trzeci uruchomiono w Polsce system Child Alert, który ma pomagać w poszukiwaniach zaginionego dziecka. Rano na osiedlu Dziesięciny w Białymstoku dwaj zamaskowani mężczyźni, używając siły, zabrali do samochodu 25-letnią kobietę i jej 3-letnią córkę i odjechali. Policja znalazła porzucone auto kilkaset metrów od miejsca porwania. Okazało się, że pochodzi z wypożyczalni w Łomży, a na dokumentach widnieje podpis ojca dziecka. Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą wiedzieć cokolwiek o tej sprawie. Zdjęcie trzylatki pokazywane jest w mediach, także społecznościowych. Sprawą zajmuje się Grzegorz Pilat. W związku z porwaniem dziecka policjanci uruchomili specjalną procedurę Child Alert, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Jej celem jest dotarcie w jak najszybszym, jak najszerszym zakresie do osób w kraju, tak aby przedstawić wizerunek dziecka, aby osoby, które widziały dziecko, które mogą dostarczyć informacji, gdzie może ono przebywać, kontaktowały się z nami. Partnerami w tej procedurze są media, między innymi telewizje, między innymi radia, które co pewien czas podają specjalne komunikaty informujące o tej sytuacji. Trwa policyjna obława. Na drogach w całym województwie podlaskim ustawiono blokady. Uzbrojeni policjanci szczegółowo sprawdzają m.in. samochody z przyciemnianymi szybami, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Właśnie m.in. na tym polega kontrola ruchu drogowego. Proszę pamiętać, że cały czas nie mamy informacji, jakim pojazdem mogą się poruszać porywacze. W poszukiwania zaangażowani są policjanci w całym kraju, ale też m.in. Straż Graniczna. Policjanci apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z najbliższym komisariatem policji lub o telefon pod numer alarmowy 112. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Po raz pierwszy Child Alert w Polsce uruchomiono w kwietniu 2015 roku podczas poszukiwań 10-letniej Mai. Dziewczynka zaginęła podczas powrotu do domu ze szkoły. Została odnaleziona w Niemczech. Policja zatrzymała w tej sprawie mężczyznę, który był wcześniej notowany za porwanie dziecka w Wielkiej Brytanii. Pierwszy pacjent w Polsce, któremu wszczepiono sztuczne serce, wyszedł ze szpitala. 66-letni pan Mieczysław operację przeszedł 4 lipca. Zasilane sprężonym powietrzem urządzenie pompowało jego krew przez kilka miesięcy. W listopadzie dostał swoje trzecie serce, tym razem naturalne. Jak mówi profesor Zbigniew Nawrat, tego typu rozwiązanie umożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie przez długi czas. Układ krążenia wtedy zasilany jest przy pomocy tej mechanicznej pompy i człowiek ma wydolność, tak jak powiedzmy człowiek zdrowy. Oczywiście są pewne ograniczenia wynikające z współdziałania tego urządzenia z organizmem. Na zewnątrz wystają dwa przewody pneumatyczne, które połączone są z zewnętrznym sterownikiem, która dmucha i zasysa, porusza membranę w tych pompach membranowych. Pacjent spędził w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu niemal rok. Teraz czeka go jeszcze długa rehabilitacja. IMGW znów ostrzega przed silnym wiatrem. Do wieczora mocno powieje jeszcze na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i w Łódzkiem, a także na krańcach Podkarpacia i Małopolski. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz informuje też o tym, co będzie się działo jutro. IMGW wydało także ostrzeżenia już na jutro przed silnym wiatrem dla zachodniej i centralnej Polski. Najsilniej będzie wiało na Pomorzu, tam w województwie pomorskim, w 4 nadmorskich powiatach. Wiatr w porywach będzie nawet do 100 km na godzinę, więc już taki odczuwalny i dokuczliwy. Z prognoz wynika, że silny wiatr utrzyma się również w sobotę. Reżyser Krzysztof Zanussi został laureatem Orła za osiągnięcia życia. Nagrodę przyznają filmowcy zrzeszeni w Polskiej Akademii Filmowej. Wyróżnienie ogłoszono podczas uroczystości wręczania nominacji do tegorocznych nagród, za co uhonorowano Zanussiego, o tym w relacji Witolda Banacha.

lepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe. W Helsinkach zaszyję się, to daleko jest. Może jak zorze świat mi zaświeci się. W programie Trzecim Polskiego Radia pierwsza płyta tygodnia Helsinki. Państwo słyszą jeszcze dzisiaj jedna, ale póki co o tym, kto dostanie tę pierwszą. Pani Małgorzata z Brzezin i pan Jakub z Mielca. Gratulujemy. A za chwilę 3 po 3. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. W studiu Mariusz Cieślik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przemysław Borkowski, kabaret moralnego niepokoju. Dobry wieczór. I od razu chciałem złożyć wszystkim kobietom życzenia z okazji jutrzejszego święta. A to zdaje się... Ja się przyłączam, chociaż to dopiero jutro, ale możemy tak codziennie składać. Ale, nie wiem, czy pan, ale pan jutro będzie w radiu, a ja nie. A nie wiem, czy pan zauważył, w tej sytuacji pan Przemysław jest absolutnie pierwszy. Tak. Brawo. A, żeby żona tylko słyszała. No mam nadzieję. I teściowa. Trzy po trzy. Nie wiem, czy zauważyliście, panowie, ale zdaje się kilka dni temu niesamowita zbieżność dat. W jednym konkretnie dniu był jednocześnie Dzień Teściowej i Dzień Dentysty. Zastanawiam ta się, ta sama czy przyjemność z obcowania. Z okoliczności. Ja ostatnio, nie wiem, jak pan, panie Przemysławie. Znaczy, ja ostatnio byłem u dentysty i muszę powiedzieć, że pani dentystka była bardzo, bardzo miła i sympatyczna. Już serdecznie ją pozdrawiam. A na mimo tego bólu, który mi sprawiła. Na temat teściowej rozumiem, że pan nic nie powie. Jeszcze raz pozdrawiamy, prawda? Na okoliczność Dnia Kobiet. Dziś potraktujemy państwa po królewsku, bo brytyjska rodzina królewska wprowadza nowe zasady w mediach społecznościowych. Jakoś mnie to pociesza, bo wszyscy uważają, że Polacy są tacy wyjątkowi, że w Polsce panuje wyjątkowe chamstwo, wyjątkowa agresja, wyjątkowa nienawiść w internecie. Otóż nie, szanowni państwo. Wszędzie jest tak samo. W internecie z ludzi wychodzą najgorsze rzeczy i właśnie rodzina królewska Wielkiej Brytanii postanowiła trochę temu zaradzić. Nawet z tych spokojnych Brytyjczyków? Może nie wszyscy są tacy spokojni. To znaczy ja wielokrotnie bywałem w Wielkiej Brytanii. Jestem też stałym bywalcem i miłośnikiem pubów i wiem, że oni naprawdę nie są tacy spokojni. Czyli, no może nie wszyscy, powiedzmy tak. No jak wszędzie, no jedni są spokojni, drudzy są niespokojni. Myślę, że tutaj ten kodeks kontaktów z rodziną królewską został wprowadzony z powodu niebywałej zupełnie kampanii takiej negatywnej wobec dwóch nowych pań w rodzinie królewskiej, a zwłaszcza aktorki Meghan Markle. Którą serdecznie pozdrawiamy. Którą serdecznie pozdrawiam, w dniu, wyjątkowo piękna kobieta. Spodziewa się dziecka, no same plusy, a tymczasem w sieci ją hejtują. Czyli ja po prostu się bardzo dziwię, bo dla mnie nowa członkini rodziny królewskiej jest jak najbardziej sympatyczną osobą. Ja bym chciał, żeby w Polsce była taka królowa, nawet bez króla. Ale też zastanawiam się, ile razy w tym kodeksie postępowania padło słowo ścięcie. Ani razu. Natomiast ja mogę przeczytać. Komentarze nie mogą zawierać spamu, zniesławiać, grozić, oszukiwać innych, być obsceniczne, obraźliwe, nienawistne, podżegające, czy też propagujące materiały o wyraźnym podłożu seksualnym. To ja bym chciał tylko powiedzieć, że w zasadzie w tej sytuacji w polskim internecie nie byłoby chyba żadnych komentarzy. W tym kodeksie, proszę pana, może nie ma nic o ścięciu, ale być może jest coś o odcięciu od internetu w przypadku, kiedy się takie rzeczy pisze. Tak, można za to po prostu trafić do więzienia, bo ludzie, którzy nadzorują media społecznościowe rodziny królewskiej, ostrzegli, że w przypadku złamania tych reguł będą kierowali sprawę na policję, no na właśnie, prokuratury. Czyli do Tower, a wiadomo, co się robi w Tower. Ścięcie. I tak się zastanawiam, jak właściwie byłoby zwracać się do rodziny królewskiej. No ja myślę, że co najmniej Your Majesty to będzie tak najlepiej. A jak się zwracać do kogoś, kto wymyśla takie rzeczy? Ja nie wiem, państwo może wymyślą odpowiednie określenie. Otóż czterokrotna reprezentantka Polski na Igrzyskach Olimpijskich, obecnie nosząca nazwisko Aleksandra Shelton, kiedyś Socha, uprawia szermierkę, zdecydowała się startować pod flagą Stanów Zjednoczonych, ponieważ jej mąż jest Amerykaninem, ale też drugim powodem, dla którego postanowiła zmienić barwy narodowe, było to, że polska reprezentacja po prostu zrezygnowała z jej usług, no i pani Aleksandra postanowiła dalej uprawiać sport i to wszystko do tego momentu jest normalne, że żyjemy w czasach globalizacji, ale teraz przychodzi coś, co jednak jest nieco zaskakujące, by nie powiedzieć gorzej. Mianowicie działacze Związku Szermierczego kazali za zgodę na reprezentowanie Ameryki zapłacić, uwaga, 43 tysiące euro. I ja zadaję sobie pytanie, jak oni to wyliczyli? Ciekawe, bardzo możliwe, że brali pod uwagę wielkość kraju. Być może gdyby chciała przejść do Słowacji, zapłaciłaby mniej. Ale to właśnie pytanie, problem polega na tym, że pani Aleksandra zapłaciła sama, jak się okazuje. Pytanie, czy na tę okoliczność na przykład członkowie takiego związku czy zarząd badają na przykład zdolność kredytową takiego sportowca, ile mógłby zapłacić i na tej podstawie wyliczają taką kwotę? Nie wiem, ja na wszelki wypadek nie będę zmieniał kabaretu, bo nie wiadomo, co mogłoby się stać. I znowu temat o pieniądzach. Tym razem tylko 150 dolarów, ale afera na całą Amerykę. Mianowicie, obiecaliśmy, że będziemy państwa traktować dzisiaj po królewsku, więc ja tego nie przetłumaczę, ale na pewnym popularnym forum amerykańskim nazwanym Redditem istnieje taka podgrupa dyskusyjna Am I Asshole? Czy jestem nieprzyjemny? Tłumaczę to eufemistycznie, tak? Czy jestem nieprzyjemny? Czy jestem niefajny? Czy jestem niefajny? O, właśnie, tak. I jeden z użytkowników, jeden z dyskutantów opisał tam swoją przygodę samolotową. Otóż na liniach krajowych w Ameryce leciał i obok niego siedział wyjątkowo otyły mężczyzna. I ten pan powiedział temu otyłemu, i to dla niego było dość niewygodne, bo się tam jakoś na niego opierał. A w Ameryce potrafią być naprawdę otyli mężczyźni. No w Polsce też, ale w Ameryce nie, chyba bardziej. O nie, w Polsce takich jak w Ameryce w Polsce nie ma, naprawdę. Dobrze, no to tym bardziej rozumiemy frustrację pana, który siedział obok otyłego pasażera. I ten pan powiedział, że on nie będzie się domagał ani rekompensaty od linii, ani nie będzie robił afery, jeśli ten mu zapłaci 150 dolarów. No. I ten pan mu zapłacił 150 dolarów, wyobraźcie sobie panowie. Męskie, krótkie załatwienie sprawy, prawda? No, czyli uczciwa transakcja. No, ty mnie ciśniesz, ja cię wyciskam. Tak. Z forsy. Opinie były dość mocno podzielone. Jedni używali określeń powszechnie uznanych za obelżywe wobec tego człowieka, który zażądał 150 dolarów. A drudzy wobec tego drugiego. A drudzy mówili, no, w sumie... No jednak było mu niewygodnie, więc jakaś rekompensata mu się należała. Tak, ja myślę, że należało mu się tym bardziej, że on prosił o przesiadkę, z tego co pamiętam, personel tego samolotu. Niestety nie dało się, bo wszystkie miejsca były zajęte. Ja się generalnie łączę z nim w bólu, bo często też latam samolotami. Co prawda całe szczęście nie trafi mi się aż tak grubosowi. Myślałem, że pan też chodził koło takiego grubosa. Nie, ale nawet zwykły szczupły osobnik siedzący obok potrafi być dosyć nieprzyjemny, jeśli na przykład rozpycha się łokciami. Więc jeśli do tego jeszcze dołożymy ogromną wagę... Pan Przemysław też jest dość pokaźnej postury, 2 metry, też może komuś przeszkadzać, prawda, panie Przemku? Właśnie, na przykład ostatnio jakaś pani mi zwróciła uwagę, że kopię ciągle w fotel, który był przede mną, na którym ona siedziała. Bardzo I słusznie. I zażądała 150 dolarów? Całe szczęście nie wpadła na to. 3 po 3.

Zaplanuj przeloty teraz, by cieszyć się najlepszymi cenami już od 1899 zł za podróż w obie strony. Zarezerwuj do 17 marca na stronie emirates.com/pl lub w lokalnym biurze podróży. Lataj Emirates, lataj lepiej. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowid. A dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram, a masło ekstra łaciate 200 gramów 4,95 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. A w drugiej połowie czerwca w Polsce odbędzie się polsko-niemiecki okrągły stół. Rozmowy z udziałem reprezentantów rządów obu państw oraz przedstawicieli Polonii w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce. Polsko-niemiecki okrągły stół zajmuje się wspieraniem obywateli niemieckich polskiego pochodzenia oraz Polaków w Niemczech, a także mniejszości niemieckiej w Polsce w zachowaniu i podtrzymywaniu ich tożsamości kulturowej. W Warszawie zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. W Belwederze politycy rozmawiali m.in. o wschodniej flance sojuszu, współpracy NATO z Unią Europejską oraz o przypadającej za kilka dni 20. rocznicy przystąpienia Polski, Czech i Węgier do sojuszu. Są bardziej zagrożone ubóstwem, niedostatecznie reprezentowane w parlamentach i w rządach, a w biznesie ogranicza je szklany sufit. Taki obraz sytuacji kobiet rysuje się z najnowszego raportu Komisji Europejskiej. Panie zarabiają średnio 16% mniej niż panowie. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie na temat równości kobiet i mężczyzn w Unii. Dobrą wiadomością z punktu widzenia pań jest to, że są postępy, złą, że są one zbyt wolne. Tej nocy trzeba się liczyć z dość dużym zachmurzeniem. Miejscami przelotne opady deszczu będą się pojawiały wysoko w Tatrach, popłuszy śnieg. Temperatura od 4 do 7 stopni, w rejonach podgórskich chłodniej około 2. Trójka. Program trzeci. 18.31 i pół minuty za nami. W studiu Wiktor Legowicz. Dobry wieczór. Jestem, witam. Czas na magazyn, po którym dowiedzą się państwo i będą mieli państwo pełen obraz istotnych sytuacji związanych z tym, co dzieje się w Europie. Euranet, wydanie ekonomiczne. Zaczynajmy. Euranet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, a w Warszawie dr Mirosław Bieszki, ekonomista reprezentujący Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Dobry wieczór. I zaczynamy tradycyjnie od przeglądu europejskiej prasy gospodarczej. Kuba Witkowski. Dzisiejszy przegląd prasy zaczynamy od serwisu Euranet Plus, w którym można znaleźć komentarz z rumuńskiego radia na temat ważnego głosowania w Parlamencie Europejskim. Rzecz dotyczyła kluczowych wydatków w długoterminowym budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027. To w oparciu właśnie o niego ustala się później roczne budżety wspólnoty. Radio przytacza wypowiedź europarlamentarzysty Razvana Popa, który uważa, że trzeba zrezygnować z ekonomicznej i społecznej solidarności na rzecz podstawowych problemów w Europie. Parlament musi bronić tych programów, które wspierają rozwój państw członkowskich, przede wszystkim politykę spójności i wspólną politykę rolną. Ale nie możemy też zapomnieć o edukacji, nauce i infrastrukturze, a także o walce z bezrobociem wśród młodych ludzi i o wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw. Dodajmy, że prace nad budżetem zakładają też wzrost składek państw członkowskich. Dziś jest to 1% PKB każdego państwa, a ma być 1,3%. Teraz hiszpański El País i Genewa Motor Show 2019. Dziś pierwszy dzień, kiedy bramy są otwarte także dla publiczności. Gazeta pisze o trendzie, który daje się zauważyć podczas tych targów. Największe marki samochodowe ruszają w wyścigu elektrycznym, brzmi tytuł artykułu. Z obawy przed unijnymi karami za przekroczenie limitu emisji dwutlenku węgla, który już za rok będzie wymagany na poziomie 95 gramów na kilometr, firmy motoryzacyjne za wszelką cenę próbują doprowadzić do przejścia przejścia na samochody z mniejszą emisją. I tu El País daje przykład Volkswagena. Firma ogłosiła, że jest gotowa udostępnić innym gigantom motoryzacyjnym swoją autorską platformę dla pojazdów elektrycznych. Podobno w kolejce już ustawił się Ford. Tymczasem czeski dziennik Gospodarskie Nowiny pisze o europejskich gigantach na rynku telekomunikacyjnym i zwraca uwagę na to, że właśnie w Czechach O2, Vodafone i T-Mobile notują większe zyski niż w spółkach matkach. W sprawie zabrała głos czeska minister przemysłu Marta Nowakowa, bo Czesi w porównaniu na przykład z Polakami płacą dużo więcej za usługi telekomunikacyjne. Sami operatorzy bronią się, że ich czeskie ceny mobilnego internetu, które należą do najwyższych w Europie, wynikają z wysokich opłat za częstotliwości i budowę sieci. Krytycy twierdzą natomiast, że telekomunikacyjne trio w Czechach inwestuje niewiele i większość zarobionych pieniędzy regularnie wysyła do swoich centrali. I na koniec z Deutsche Zeitung, który pisze o tym, że usługi kurierskie w Niemczech mogą podrożeć. Federalny minister pracy Hubertus Heil chce nałożyć większą odpowiedzialność na firmy kurierskie, które miałyby swoich gońców sprawdzać w zakresie płacenia składek i podatków. To oznacza, że pensje kurierów, którzy są zatrudniani na własnej działalności, poszłyby w górę. Niestety, to może się też odbić na całym rynku i spowodować ograniczenie łatwych, szybkich, no i przede wszystkim tanich zwrotów towarów do sklepów internetowych, a to mogłoby się już nie spodobać samym konsumentom, pisze z Deutsche Zeitung. Przegląd opracował Kuba Witkowski. No tak, Europejski Bank Centralny dziś nas bardzo zaskoczył i o tym za chwilę powiemy. Natomiast aktualna informacja, to co z pakietem mobilności? Pakietem mobilności, czyli przypomnijmy przepisami w transporcie międzynarodowym, tak, czyli propozycjami zaostrzenia zasad, co jest niekorzystne dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej, podwyższa koszty, zwiększa biurokratyczne wymogi. Ten pakiet, a najwięcej traci Polska, ma największą flotę transportową w całej Unii i to jest ważne dla Polski. Jeśli chodzi o to, gdzie jesteśmy z tym pakietem, no to cały czas trwa próba sił w Parlamencie Europejskim i po dzisiejszym spotkaniu przewodniczących grup politycznych można powiedzieć połowiczne zwycięstwo dla tych, którzy chcieli opóźnienia prac, czyli dla Polski, ale także pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nowy parlament się już tym zajął, tak, prawda? Tak jest, ponieważ była groźba, że ten pakiet mobilności będzie już w przyszłym tygodniu na sesji marcowej. Teraz przewodniczący grup politycznych zdecydowali, że nie na tej sesji w przyszłym tygodniu, ale na tej pod koniec marca prawdopodobnie. Dlatego mówię, że to połowiczne, bo nie będzie tego w przyszłym tygodniu, ale może powrócić niestety pod koniec marca, a sytuacja jest przedziwna, bo pamiętamy, że w Parlamencie Europejskim na Komisji Transportu odrzucone zostały 2 z 3 propozycji, czyli te zaostrzające zasady delegowania i czasu pracy kierowców. To zostało odrzucone. Był tylko przyjęty dokument dotyczący kabotażu i przeciwnicy zaostrzenia przepisów, między innymi Polska, uważali, że teraz w tej sytuacji to powinno wrócić do Komisji Europejskiej. Ona powinna napisać nową propozycję, bo sobie nie wyobrażają, żeby to zostało poddane pod głosowanie na sesji plenarnej, ale ci, którzy chcą zaostrzenia przepisów, nie śpią i chcieli za wszelką cenę właśnie wprowadzić to na sesję plenarną. Może to powrócić w przyszłym, pod koniec miesiąca, ale tak jak powiedziałeś, sytuacja jest o tyle jest ważna, ponieważ nasi politycy z Europy Środkowo-Wschodniej, i Polacy, i Węgrzy, i Czesi, i Bułgarzy także mówią, że niekorzystne jest teraz głosowanie przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo każdy uczestniczy już w jakiejś kampanii parlamentarnej, politycznej i to wpływa niekorzystnie na tę dyskusję. I Polacy, i europosłowie z tego naszego regionu chcą zrobić wszystko, żeby to po prostu po wyborach, a jeżeli po wyborach, to tak naprawdę odłożenie na czas nieokreślony. No i bardzo dobrze. A tak jak powiedziałem, Europejski Bank Centralny zaskoczył rynek, panie Mirosławie. No, Europejski Bank Centralny, jeżeli porównamy to, co jeszcze działo się w październiku ubiegłego roku i wypowiedź Draghiego, który właściwie nie dopuszczał niemalże sytuacji, w której powróci ten instrument długoterminowego finansowania banków komercyjnych poprzez ban EBC, no to dzisiaj mamy sytuację taką, którą TLTRO wraca i to wraca w sytuacji takiej, w której no, prognozy gospodarcze, te pesymistyczne 3x P, powodują, że trzeba będzie myśleć nie tylko o tym, żeby stosować środki takie, które znamy, czyli między innymi TLTRO. To ono się trochę zmienia, ponieważ będzie maksymalnie na 2 lata, było na 4 lata. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to było to, że została utrzymana ujemna stopa procentowa depozytów. Ja oczekiwałem tego, jak chyba też kilku innych kilka innych osób, które zajmują się tym, że Draghi przestanie opodatkowywać poprzez ujemną stopę oprocentowania depozytu banki i znormalizuje tę politykę. Jeżeli nie zrobili tego teraz, to znaczy, że nie sięgnęli do instrumentów, które będą wykorzystywane w przyszłości. Ale już, panie Mirosławie, już wiadomo, że stopy procentowe nie zmienią się do końca roku. Tak. Stopy, i to jest pewnik. To stopa procentowa się nie zmienią do końca roku. Ale być może było tak, że te prognozy gospodarcze były jeszcze gorsze niż te, które przedstawił Draghi. Na sesji Q&A padło kilka pytań dotyczących tego, jak się zapatruje na przyszłość gospodarki Unii Europejskiej. W zasadzie ta rewizja prognoz wzrostu gospodarczego, ona nie jest większym zaskoczeniem, ponieważ głębszej rewizji dokonało OECD. Również inflacja, to, że no ścigamy inflację i nie możemy doścignąć tej inflacji. To jest coś niebywałego, ponieważ poluzowaliśmy już politykę pieniężną. Mamy rozbuchaną akcję kredytową, bo jak się patrzy na wskaźniki impulsu kredytowego w gospodarce Unii Europejskiej, to podobnie jak do nas, tak naprawdę popyt krajowy jest tym, co napędza tę gospodarkę, jeszcze ją trzyma. Gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację, w której nie było sięgnięcia po TLTRO i odstawienia sobie arsenału pozostałych środków na czas późniejszy, to moglibyśmy mieć do czynienia z sytuacją, w której przy spowolnieniu gospodarczym zaostrzają się kryteria polityki kredytowej przez banki komercyjne, impuls kredytowy słabnie, co jeszcze pogłębia nam spowolnienie gospodarcze. Jeszcze jest jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć, to znaczy na TLTRO trzeba patrzeć również w perspektywie regulacji Europejskiego Nadzoru Bankowego, który prowadził wymóg tak zwanego stabilnego finansowania. Gdybyśmy tego nie mieli, czyli taniego pieniądza, który się pojawi, banki musiałyby wychodzić na rynek. Zatem znacznie droższy pieniądz, ten znowu by się przełożył na to, o czym mówiłem, czyli kredyt. Na zakończenie. To, co będzie istotne w tym roku i prawdopodobnie w perspektywie najbliższych 2 lat, to duża dywergencja 2 polityk pieniężnych. Unii Europejskiej w strefie euro i Stanów Zjednoczonych. Ponieważ Stany Zjednoczone mają olbrzymie pole manewru. My nie. Teraz oddajemy głos Beacie. W ostatnich dniach z Brukseli też docierały takie dobre dla nas wieści, prawda? Komisja Europejska rzeczywiście w ubiegłym tygodniu przedstawiła swoje analizy dotyczące równowagi ekonomicznej i rekomendacje dla państw członkowskich. To zawsze jest kilkanaście państw w ostatnim czasie, którym Komisja wytyka niedociągnięcia, braki, którym mówi, że jest ryzyko i zagrożenie dla tej równowagi. Polska nie była w tej grupie w ostatnim czasie. Co więcej, rzeczywiście z tej analizy przedstawionej przez Komisję Europejską w ubiegłym tygodniu wynikało, że w ogóle eksperci Komisji napisali o dobrych warunkach ekonomicznych i o poprawie finansów publicznych. Napisali, wręcz było stwierdzenie w tej analizie, że Polska przeżywa dobry okres gospodarczy, że bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie, że nierówności społeczne stopniowo maleją. O to także był pytany na konferencji prasowej później wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, który rzeczywiście powiedział, że wzrost gospodarczy i dzięki temu wzrostowi sytuacja finansów publicznych się poprawia, że jest mniejszy deficyt. Natomiast i też było, komisja dostrzega poprawę w ściągalności podatków, ale to jest krótka perspektywa. Natomiast w długiej perspektywie, w dłuższej perspektywie, to już komisja dostrzega ryzyka dotyczące chociażby wydatków związanych z wiekiem emerytalnym i starzeniem się społeczeństwa i też co jakiś czas powtarza się ten zarzut Komisji Europejskiej w ostatnich latach, jak pamiętam, jeśli chodzi o udział w rynku utrudniony z powodu niedostatecznej liczby placówek opieki nad dziećmi, to zawsze jest tej analizie dotyczącej Polski. Ale ogólnie zdaniem Komisji Europejskiej sytuacja gospodarcza Polski także na tle innych państw jest dobra. Panie Mirosławie, powiedzmy jeszcze o wskaźniku PMI dla Europy. Bo takie dziwne wskazania są. Tak, to co uderza, to jest tąpnięcie tego wskaźnika, już nie spadek na luty, prawda? Jeżeli popatrzymy sobie na wskaźniki PMI ciągnione od ubiegłego roku, to luty jest chyba, wskazania są najgorsze. Musimy rozdzielić PMI dla sfery produkcyjnej, czyli przemysłu, i PMI dla usług. O ile PMI dla sfery usługowej jest powyżej 50, czyli tego granicznego progu, nawet wzrósł, co ciekawe, w lutym w Niemczech i przede wszystkim w Niemczech, ale również dla Europy, o tyle tragiczna sytuacja jest po stronie produkcji. I tu mamy to, o czym ja mówię, że mamy tę trochę dziwną sytuację w tym sensie, że jeszcze w październiku nie mieliśmy tego tąpnięcia, minęło zaledwie kilka miesięcy i mamy kompletnie inną sytuację po stronie PMI-ów. To też pokazuje, że być może PMI przeszacowuje pewne negatywne tendencje. I pokazuje się wtedy taki duży spadek tego wskaźnika, który potem jest nadmiernie według mnie pesymistycznie interpretowany. Ja polecam analizę trzech wskaźników. PMI, impulsu kredytowego oraz mojego ulubionego Z. I jeżeli mówimy o tych trzech wskaźnikach, to impuls kredytowy w przypadku Niemiec i w przypadku Francji to jest dobrze ukierunkowany, to znaczy, że rosną kredyty. Mamy sytuację odwrotną w Hiszpanii. Ale jeżeli patrzy się na to, to pozwala wyjaśnić, dlaczego rośnie popyt wewnętrzny, który w tej chwili utrzymuje jeszcze to tempo wzrostu gospodarczego. Natomiast jeżeli patrzymy na wskaźnik ZEW, on jest ujemny, ale wskaźnik ZEW również się poprawia. Czyli jeżeli mamy te trzy wskaźniki PMI, bardzo pesymistyczny, mamy impuls kredytowy mówiący, no z popytem wewnętrznym nie jest źle, bo jeszcze mamy ten zasilanie kredytowe i patrzę na ZEW, to ZEW pokazuje, że sytuacja się poprawia. W związku z tym, gdyby ktoś mnie zapytał, co się będzie działo, to nie kierowałbym się tylko PMI, a patrzył na te trzy wskaźniki. Pewne jest jedno. Będziemy się rozwijali co najmniej dwa razy, ja mówię o Unii Europejskiej, wolniej niż Stany Zjednoczone. To jest pewne. Dobrze. Teraz jeszcze wróćmy do Brexitu, bo a to jakie mamy najnowsze informacje związane właśnie z Brexitem? Jeśli pytasz, czy jest jakieś porozumienie w sprawie umowy brexitowej, to powiem, nie ma go, a mamy 20 parę dni zostało do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Rzeczywiście to nawet nie jest powód do żartów, tylko to zaczyna sytuacja być coraz bardziej poważna. Najgorsze jest to, że te rozmowy są prowadzone, ale nie ma postępu już od kilku tygodni. Właściwie nic się nie zmieniło od połowy stycznia, kiedy brytyjscy posłowie odrzucili umowę o wyjściu. Od tego czasu Wielka Brytania żąda zmian w umowie, wiele razy o tym mówi, a Unia 27 unijne instytucje mówią wiele razy, że tych zmian w umowie nie będzie, a wszystko rozbija się o zapisy dotyczące irlandzkiej granicy. Ja tylko przypomnę, że chodzi o to, żeby nie było kontroli na granicach po Brexicie, bo Irlandia Północna już będzie częścią kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, a Irlandia będzie krajem członkowskim Unii. Jeżeli pamiętamy, co się działo na Zielonej Wyspie wiele lat temu, jeszcze przed wielkopamiątkowym porozumieniem, to wiemy, jak poważna jest to sytuacja. Ale te zapisy, które gwarantują, że tych kontroli nie będzie, przewidują też, że Wielka Brytania będzie pozostawać w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej Unii z Wielką Brytanią. Tylko że brexitowcy najbardziej zagorzali na wyspach mówią, że boją się, że taka sytuacja będzie w nieskończoność. Wręcz mówią o pułapce, w którą wpadła Wielka Brytania, bo przecież miała się uniezależnić od Unii Europejskiej, a tak naprawdę będzie z nią związana i nie będzie mogła negocjować umów handlowych z resztą świata. Jedyne, co 27 może zaproponować Wielkiej Brytanii, to deklaracje kolejny raz wzmacniane, że to jest sytuacja tylko tymczasowa, że to nie będzie się przeciągało w nieskończoność, że wszyscy zrobią co w ich mocy, żeby to porozumienie nowe, handlowe zostało wynegocjowane, żeby tego bezpiecznika irlandzkiego nigdy nie trzeba było uruchamiać. Tylko problem w tym wszystkim jest taki, że od początku Wielka Brytania nie ma wizji, do tej pory jej nie ma. Jak zaczęła negocjacje brexitowe z Unią, nie ma wizji przyszłych relacji handlowych, bo gdyby Wielka Brytania miała pomysł, czy to ma być model norweski, czy to ma być model szwajcarski, gdyby cokolwiek zaproponowała, to wtedy by nie było problemu, ale niestety, jak widzimy, co się dzieje, jak niestabilna jest polityczna sytuacja i nieoczekiwane zwroty akcji, no nie ma właściwie możliwości uzgodnienia, przynajmniej teraz w obecnej sytuacji, jednego stanowiska co do przyszłych relacji handlowych z Unią Europejską i to wszystko nas prowadzi raczej do bezumownego niestety wyjścia Wielkiej Brytanii, chyba że w przyszłym tygodniu będzie wszystko wiadomo i w brytyjskim parlamencie będziemy wiedzieć, czy jest zgoda na tę umowę brexitową, bo jeszcze raz Theresa May podejmuje próbę przedstawienia jej posłom. Jak nie będzie, to czy jest zgoda na przedłużenie okresu, tylko właściwie nie wiem na co, na poszukiwanie kolejnych rozwiązań, tylko że, jak mówię, no, od kilku tygodni nic się nie ruszyło. No nic, przekonamy się. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Znane nagranie, znany utwór, hit, można powiedzieć, ale takie nowe zupełnie wykonanie siostry Paulina, Natalia Przybysz. Jestem ciekaw, czy Państwu się podobało. Taka właśnie wersja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 18.52. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj wieczorem w Warszawie Święto Polskiej Literatury. Już za kilka minut rozpocznie się gala Fundacji Identitas, promującej młodych twórców. Nagrodzeni zostaną autorzy najlepszych książek, które ukazały się w mijającym roku. Tegoroczną imprezę uświetni projekcja filmu Natalii Koręckiej-Gruz pod tytułem Mała Zagłada. Mówi Tomasz Kaźmierowski, prezes Fundacji Identitas. W związku z tym, że jeszcze nie wszedł na ekran, ale już jest wyprodukowany bardzo ciekawy film Natalii Koręckiej-Gruz, Mała Zagłada, oparta na książce Anny Janko o tym samym tytule, a książka Anny Janko została nominowana przez nasze jury 2 lata temu. Bardzo ważny film, który dużo mówi o tym, co wspieramy, co nasze jury uważa za rzeczy szczególnie istotne i wartościowe w tym, co się dzisiaj tworzy. Anna Janko napisała książkę o traumie drugiego i trzeciego pokolenia powojennego. Dziecko żyje na bardzo małej planecie. Dziecko ma siostrę, mamę, tatę, psa Miśka na podwórku i 3 małe koty. Kiedy więc dziecku zabijają na jego oczach rodziców, to jakby świat zabijali razem ze słońcem, księżycem, drzewem, zeszytem i lalką. To nie jest sucha faktografia, to nie są liczby daty i trupogodziny, to nie jest też tania, sentymentalna książka. Żaden wyciskacz łez. Profesor Lech Giemza, historyk literatury. Anna Janko nie boryka się tylko ze wspomnieniami własnej matki, ale z własną traumą. To, co wydarzyło się 1 czerwca 1943 roku we wsi Sochy, legło cieniem na biografii jej matki i na jej własnej biografii. Strach jest rodzajem pamięci. Strach dziedziczny, przekazany w życiu prenatalnym. Strach wyssany z mlekiem matki. Strach. Obrazy były zawarte w tym, co napisała Anna Janko w książce, no a potem oczywiście była kwestia tego, w jaki sposób to przełożymy. Natalia Koryńska-Gruz, reżyser filmu Mała Zagłada. Doszłam do wniosku, że najlepszym sposobem jest animacja. Dlatego, że po pierwsze opowiadamy o świecie dziecka, czy z punktu widzenia też dziecięcego świata i animacja jest czymś takim naturalnym, rysunek, a po drugie w animacji pozostawiamy pole do wyobraźni dla widza. W tym roku nominowanych zostało 5 autorów. Nazwiska zwycięzców poznamy już za kilka minut, a o literaturę i film pytała Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Misia Furtak, nagranie Nie Zaczynaj.